CSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 października, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent odrzuca zaproszenie narodowców. Andrzej Duda nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości 11 listopada. Właściciel statku Pomerania Sky negocjuje z piratami uwolnienie porwanej załogi. Wśród marynarzy mogą być Polacy. Co w Kanarzy, Ławach Elbląskich? Gminy zagrożone powodzią monitorują sytuację. Prezydent nie pojawi się na Marszu Niepodległości 11 listopada, informuje jego rzecznik Błażej Spychalski. Pan prezydent nie będzie brał udziału w Marszu Niepodległości 11 listopada. Pan prezydent z samego rana do późnych godzin wieczornych bierze udział w uroczystościach państwowych. Narodowcy, organizatorzy marszu wysłali oficjalne zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego w ubiegły wtorek. Chcieliby Andrzej Duda wygłosił przemówienie inaugurujące pochód. Armator statku Pomerania Sky rozmawia z porywaczami o zwolnieniu przetrzymywanej załogi. Piraci zaatakowali jednostkę u wybrzeży Nigerii. Wśród porwanych prawdopodobnie jest 9 Polaków, informuje komandor Sebastian Kalitowski, szef firmy specjalizującej się w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa morskiego. Piraci uprowadzili część załogi, porywając ich w głąb lądu. Załoga liczyła ponad 20 osób. Zostało uprowadzonych 11 osób, wśród których najprawdopodobniej 9 to Polacy. Armator negocjuje i powziął działania w celu uwolnienia załogi. Polskie służby konsularne sprawdzają te informacje. Statek pływał pod banderą liberyjską i należał do jednego z niemieckich armatorów. Nie sądzę, by jedynym powodem występowania luki w podatku VAT była działalność prokuratury, ocenił Andrzej Seremet. Były prokurator generalny jest przesłuchiwany przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw podatku VAT. Jej przewodniczący Marcin Chorała ogłosił przerwę w posiedzeniu do 14.30. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, z czego dotychczas się dowiedzieliśmy? Pierwsza część przesłuchania byłego prokuratora generalnego trwała 3,5 godziny. Andrzej Seremet uważa, że nie można obarczyć winą prokuratury za powiększenie luki w podatku VAT. Trudno mi znaleźć takie junctim pomiędzy luką VAT-owską a działaniem prokuratury, bo ono przecież miało miejsce. Jak tłumaczyłem Państwu, że wnieśliśmy blisko 1000 aktów oskarżenia. Nie sądzę, żeby jedynym powodem powstania tej luki to była taka czy inna, lepiej czy gorzej oceniana działalność prokuratury. Myślę, że były także inne złożone zjawiska. Z kolei przewodniczący komisji Marcin Chorała ocenił, że były prokurator generalny Andrzej Seremet mógł zrobić więcej, aby przeciwdziałać przestępstwom podatkowym. Na przykład pytanie, jakie konkretne działania, żeby zwiększyć skuteczność prokuratury w zwalczaniu przestępstw związanych z wyłudzeniem VAT? No, powołanie zespołu analitycznego w styczniu 2014 roku, którego prace zakończyły się raportem w roku 2015. No, zespół analityczny i raport to jeszcze sam w sobie żadnego przestępcy nie złapał, a pan prokurator pełnił swoje funkcje od roku 2010. Andrzej Seremet jest trzecim prokuratorem generalnym, który składa zeznania przed Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Co w Kanarzy, Ławach Elbląskich? Powodem silny wschodni i północno-wschodni wiatr, który wpycha wody Zalewu Wiślanego do rzek. Przekroczone są stany ostrzegawcze, a na jeziorze Druzno stan alarmowy. Gminy zagrożone powodzią od wczoraj monitorują sytuację w newralgicznych miejscach i tak będzie przez najbliższych kilkadziesiąt godzin. Kilka dni temu jesienna aura przypomniała o tym, że ta pora roku to czas szczególnego zagrożenia dla żuław. Pierwsza cofka nie spowodowała żadnych strat. Gmina Elbląg, przez którą przeszła wielka woda, nie musiała wypłacać rekompensat. Tym razem rzeki Elbląg i Nogat znowu znacznie się podniosły. Na razie nie ma podtopień, ale woda wciąż idzie w górę. A to oznacza, że nieczynny jest most pontonowy w Nowakowie i znowu nie ma dostępu statków i barek towarowych do portu w Elblągu. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Turyści znów mogą odwiedzać Syrię. Syryjskie Muzeum Narodowe w Damaszku. Po 6 latach przerwy mogą podziwiać część ekspozycji. Zamknięcie muzeum wymusiła trwająca w Syrii wojna domowa. Uroczyste otwarcie Muzeum Narodowego w Damaszku stało się dla syryjskich władz okazją, by zademonstrować, że syryjska wojna dobiega już końca. Ponowne otwarcie placówki pokazuje, że cywilizacja pokonała terroryzm. Muzeum było świadkiem jasnych kart historii Syrii i otwarcie jest ważnym znakiem. Wkrótce otworzymy też inne placówki, mówił Mahmud Hamoud z Syryjskiej Dyrekcji Antyków i Muzeów. Przed rozpoczęciem syryjskiej wojny domowej w muzeum znajdowało się około 100 tysięcy zabytków. 6 lat temu, gdy Damaszek był ostrzeliwany przez rebelię, budynek zamknięto, a zabytki wywieziono w nieznane miejsce. Teraz większość przedmiotów wróciła, a część ekspozycji otwarto. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't. You were there. Two worlds colliding, and they could never ever tear us apart. And I could never tear us apart. I nigdy nas nie rozdzielą. Nieśmiertelny, jeden z tych nieśmiertelnych utworów Michaela i zespołu In Excess. 12 minut po 14. Polecam mój profil facebookowy. Widzę zresztą, że państwo już zaczęli przesyłać mi zdjęcia ośnieżonych swoich miejsc zamieszkania. No. A ja tak dzisiaj planowałem właśnie tonację jeszcze nie zimową, jesienną na pewno. No ale już stało się. Podobno to tak dla pocieszenia dla tych, którzy martwią się śniegiem. W tym tygodniu ma być jeszcze pięknie i słonecznie i bardzo ciepło. To teraz tak jesiennie trochę. Nawet bardzo i za mgłą. Robi Roberts. Mm-hmm. Był 1994 rok. Ukazała się muzyka do dokumentalnej serii o rdzennych mieszkańcach Ameryki Północnej. Jego autorstwa. Robbie Robertson and the Red Road Ensemble, czyli Music for the Native Americans. I z tej ścieżki dźwiękowej na dziś wybrałem właśnie ten utwór, bo wydał mi się idealny i na tę porę roku. I tak sobie myślę na gdzieś tam nasz nastrój, na pogodę, na wszystko. Skinwalker, to właśnie on. Wybrzmiewa sobie jeszcze. 18 minut po godzinie 14. Na każdą akcję jest reakcja. Jak niektórzy z Państwa przysłali ośnieżone swoje miejsca zamieszkania czy okolice, to jak powiedziałem o tym przez radio, niektórzy przysyłają miejsca na słoneczniania. Jak na przykład pani Ewa z Krakowa. Tam podobno złota polska jesień. Gość. Czasami się tak dzieje w tonacji, że mamy gościa. Barbara Wrońska, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. To już tak na spokojnie ze statuetką Mateusza Trójki, bo to było niedawno, w ubiegłym tygodniu. Jak się czujesz z tym? Często sobie zadaję to pytanie, powiem ci, od tego zeszłego tygodnia. I coraz bardziej dociera do mnie, że jest to ogromna rzecz w moim życiu. Naprawdę, jest to po prostu wyjątkowa nagroda. Jeszcze wyróżnienie jakby radiowe, więc to też jest bardzo budujące, że po prostu jakby moja twórczość po prostu znalazła tutaj swój dom. Mm-hmm. No i w tak znamienitym zestawie laureatów dotychczasowych. Ale wiesz co, ona miała tu swój dom od zawsze. To nie jest tak, że ona znalazła nagle od wielkiego dzwonu, bach, coś nam strzeliło do głów i o tym właśnie jesteś, tylko tak nam strzela do tych głów już od kilkunastu ładnych lat. No wiem. Ale jeśli chodzi o solo, prawda? Dokonania tak, tak. Bardziej mi chodziło o solo, no bo wiadomo, że pustki zawsze były tutaj. Mm. I milion dźwięków żeśmy tutaj wydawali i do mikrofonu, i też nasze piosenki. Powiedz, jak to jest, jak się przez tyle lat jest w zespole, to w momencie, kiedy ukazuje się płyta solowa, no to jest taki próg do przekroczenia trudny, czeka się na to bardziej, czy to jest bardziej osobiste, bliższa koszula ciału, jak to nazywasz? To oddzielenie? Tak. Jest to bardzo trudny moment, dlatego że to jest taki moment takiej pełnej dojrzałości artystycznej, kiedy człowiek po prostu postanawia samodzielnie coś zrobić. No tak, bo tam stał zespół za tobą, a tu jesteś ty. Tak, poza tym, żeśmy w zespole też dzielili się zadaniami. To było tak, że Radek pisał teksty, Grzesiek wymyślał rytmy, ja jakoś komponowałam muzykę, ale tak naprawdę żeśmy razem je aranżowali w sali prób. I no to jakby ta artystyczna część nie musiała się rozwijać tak w pełni na wszystkich polach po prostu, no dlatego, że każdy miał swoje miejsce. A tutaj jest taka sytuacja takiej pełni po prostu. No i masz za tą pełnię statuetkę, tak jak mówiłaś, zaraz po odebraniu nagrody pierwszą w życiu. Czy ona stanęła w ważnym miejscu w domu? Tak, w centralnym miejscu stoi. domu. Nic się nie potyka, mam nadzieję. W pokoju między kuchnią a łóżeczkiem mojego dziecka, bo taki mniej więcej mam dom wielkości. Barbara, to zrobimy tak. Zapowiemy coś teraz ważnego, bo ja przy okazji tego spotkania z tobą na gali Mateuszy Trójki tak wyskoczyłem trochę jak Filip z konopi. No zagrajmy wreszcie coś spoza płyty, bo ja lubię takie smaczki, niespodzianki. I jak zagramy to jeszcze opowiemy o koncertach, bo to jest ważne. Co to będzie i dlaczego w takiej wersji się nie znalazło na płycie? No więc tak, to jest, może to właściwie można by było zadać takie pytanie słuchaczom, jak myślą, co to jest za utwór, bo ten utwór znalazł się na płycie, nie powiem jaki to jest tytuł, ale w pierwotnej wersji brzmiał zupełnie inaczej i był to początek mojej drogi elektronicznej. I przyniosłam dzisiaj specjalnie dla ciebie, Piotrze, oraz dla słuchaczy, taki swój orzeszek laskowy, który chowałam tam w norce. Dobrze. Nad którym bardzo długo pracowałam, ale ostatecznie zrezygnowałam z tej wersji. Jednej z piosenek, które znalazły się na Domu z Ognia. No proszę bardzo, czyli rarytasy. Rarytas tak jeden od Barbary Wrońskiej. Teraz uwaga, uwaga, zamieniamy się w słuch. Dokąd lecieć chcesz, skoro teraz już wiesz, że za oknem czeka cię sens dużo głębszy niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Kąt. Bliski jest ci jak dom, nawet koszmar codziennych chwil pięknie uderza cię w dno. Czemu boisz się? Mróz spuścił twój oddech, od krawędzi dzieli cię krok, skoczysz teraz czy nie? Yeah. Barbara Wrońska. Trochę się to urywa, no ale rarytas. I to ładnie brzmi. Tak sobie myślę, że przez radio to ładnie brzmi. Rozwiąż tę zagadkę. No nie wiem, a nie pojawiły się jakieś tam, że no właśnie, tak powiem, trzeba sprawdzić. Trzeba dać słuchaczom szansę wykazania się. Nie mamy. Nikt nie zgadł. No więc jest to pierwotna wersja piosenki Nie czekaj. Demo. Tak. Demo, tak jest. Okej. Trochę tych koncertów w listopadzie przed tobą. Nie jest to jakaś duża ilość, ale jednak trochę jest. Pamiętasz daty? Jest, tak. Mam daty. Pamiętam doskonale, dlatego że jestem w pędzie koncertowym. Mhm. Przede wszystkim gramy przed Katarzyną Nosowską. Mhm. 3 listopada otworzymy koncert Kasi w Stodole. No to brawa dla państwa już teraz. Brawa dla państwa. Wstępnie. Puchar szampan. Także bardzo się cieszymy z tego powodu. Będzie króciutki koncert, ale myślę, że treściwy za to. Mhm. 11 listopada jesteśmy w Poznaniu w klubie Blue Note. 14 listopada w Wejherowie, w Wejherowskim Centrum Kultury. 17 listopada w Nadarzynie, w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. 18 listopada w Warszawie w Dziku. Więc okay. Wszystkich tutaj okolicznych gości zapraszam. I 28 listopada w Gdańsku w Starym Maneżu. A może byś na przykład tak coś z jeszcze jedną laureatką tegorocznego Mateusza nagrała, zaśpiewała z Ulą Dudziak? No, to jest, wiesz co, no miałam przyjemność śpiewania z Ulą Dudziak wczoraj, dlatego że we dwie bierzemy udział w takim super projekcie Kochan i Kobiety i wczoraj na Torwarze odbył się koncert i ja śpiewam z Ulą w duecie piosenkę Dance Me to the End of Love. Oczywiście te piosenki są w tłumaczeniu Zębatego i śpiewamy je po polsku, no ale Ula tam naprawdę robi taki galimatias. No tak, koncert to koncert, ale tak, żeby jeszcze coś fonograficznie zostało. No, pomyślimy, bo Ulka ma tyle energii, że... A czemu ten utwór, czemu to demo zostało zmienione? Czemu się nie znalazło na płycie? Nie pasowało? Wiesz co, emocjonalnie nie czułam się związana z tym. W sensie ta elektronika pasjonowała mnie bardziej w sferze brzmień, a nie w sferze emocji. A ja potrzebowałam na tej płycie bardzo... dogłębnie poczuć to, co w tym momencie przeżywam. I czuję, że na elektronikę po prostu powoli nadchodzi czas. Ja jakby nabieram coraz takiej większej świadomości. I ta piosenka Nie czekaj po prostu lepiej mi zabrzmiała później. Wszyscy artyści, którzy kiedyś grali akustycznie, organicznie, może nie wszyscy, no ale większość, znakomita większość tych artystów, takie mam wrażenie, sięga po elektronikę. Dlaczego, Barbaro, ach dlaczego? Dlaczego będę sięgać w elektronikę? Dlatego, że ja po prostu uwielbiam muzykę. Dla mnie po prostu nie ma w ogóle żadnych granic. Ja po prostu kocham dźwięki, kocham różnorodność. Uważam, że w tej różnorodności jest ogromna siła, kiedy człowiek przez swoją wrażliwość te wszystkie dźwięki potrafi skleić. To powstaje naprawdę coś nowego. I ja po prostu jaram się muzyką jak dziecko, które wpuszcza się do sklepu z zabawkami i mówi: wybieraj. Aha. Ja po prostu biegam i jestem bardzo otwarta. Może po prostu się otworzyłam, że tak powiem, no bo byłam też związana zawsze z gitarowymi brzmieniami. To czekamy na te owoce twojej przygody z elektroniką. A już wkrótce, Barbara Wrońska i... Słuchaj, po raz pierwszy, że tak to zakończę, to nie w moim stylu jest, ale dobra, odważę się, modowo zakończę. Po raz pierwszy widzę Barbarę Wrońską ubraną głównie w barwy biało-czarne. No, takie powiedzmy, przebrudzone biało, ale czarne. I co? I tak sobie myślę, że fajnie chyba, no. No fajnie, no jakiś kontrast się pojawił, nie? Tak. Życie. Dzieje się. No dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Dzięki wielkie. Jeśli już jesteśmy przy elektronice, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na to, co teraz. Na rezerwie nie mogę odnaleźć.

Nowa ich płyta. Evo Revo. Znakomite trio i to naprawdę światowo brzmi. Tutaj, na tym albumie. Utwór tytułowy na sam początek Dwubiegunowa. Polecam, polecam, polecam. Tonacja trójki za 23 minuty, godzina 15 z serii Rozmowy z Piotrkiem. Teraz coś takiego. Ponieważ artysta pierwszych swoich solowych płyt nie tytułował, inni zrobili to za niego, no i nadali tym albumom tytuły robocze. Na okładce pierwszej płyty jest samochód, w związku z tym car. Na okładce drugiej płyty Peter Gabriel jakby zdziera własnymi rękami powierzchnię, w związku z tym scratch. No i na okładce płyty trzeciej jego wizerunek się topi, dlatego Melt. 1980 rok i bezwzględnie jeden z jaśniejszych punktów tej znakomitej płyty Games Without Frontiers. Przed chwilą, a ponieważ to rozmowy z Piotrkiem, to jesienią jeszcze sobie, no właściwie z Piotrkiem, z panem Piotrem porozmawiamy. Październik się kończy, a obiecałem Państwu, że w tym miesiącu wrócę jeszcze do jubileuszowej, jednej z jubileuszowych płyt. Ten album kończy właśnie w tym miesiącu 25 lat. It is the fire that lights itself, but it burns with a restless flame. The arrow on a moving target, the archer must be sure of his aim. It is the engine that drives itself, but it chooses the uphill climb. A bearing on magnetic north, growing farther away all the time. Can't stop moving, can't stop moving, can't stop. You may be right, it's all a waste of time. I guess that's just a chance I'm prepared to take. It is the rocket that ignites itself and launches its way to the stars. A driver on the busy freeway, racing the oblivious cars. Murderer's dream. Can't stop moving. Cut to the Chase, Rush, Counterparts, 1993 rok. Zapraszam Państwa, tak trochę nietypowo, ale takie zapowiedzi też się zdarzają, na Klub Trójki dzisiaj po godzinie 21, bo wiem, że wspólnie z Zofią Sylwin i Piotrem Baronem będziemy gościć u gospodarzy tej audycji, żeby powspominać trójkowe koncerty. Także dzisiaj jeszcze muzyce w trójce między 21 a 22 na naszej antenie. Rocznice, wcale te nieodległe. 2 lata temu na warszawskim Torwarze, tak mi się wydaje, zagrali jak do tej pory swój najlepszy, tak zwany polski koncert. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget? Take your meds, baby. Did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? What happened to us? What happened to me? Placebo. 2 lata temu na Torwarze w Warszawie. Znakomity występ. Czekamy na nową płytę. Jeszcze przed 15:00 The Breeders. I wanna see you, especially you. Thank you. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach i The Breeders. Dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Są takie rejony, do których chętnie się wraca. Za każdym razem przybysz znajduje tam coś interesującego. Oto piękna roślinność, pełne tajemnic lasy, ciekawie wytyczone trasy, liczne zabytki. Gdzie taki rejon znaleźć? Wystarczy o to zapytać trójkową przewodniczkę Grażynę Orłowską, która często wraca na suwalskie szlaki. Witam serdecznie. To kraina jak baśń, wymarzona dla włóczęgów, takich wymagających, bo trzeba powiedzieć, że nazwa wywodzi się z języka litewskiego, właśnie co znaczy wędrowcy włóczęcy. Ja zapraszam na szlak rowerowy, który biegnie w całości przez teren Wigierskiego Parku Narodowego. Jest bardzo urozmaicony pod względem topografii terenu, bo trzeba pamiętać, że tutaj 12 tysięcy lat temu był lodowiec, który pozostawił po sobie właśnie taką bajkową krainę, pełną zagłębień, podjazdów, zjazdów. Natomiast zanim wyruszymy na szlak, warto zatrzymać się w starym folwarku, gdzie od 2009 roku funkcjonuje Muzeum Wigier. To bardzo ciekawa placówka, w której znajdziemy wiele odpowiedzi na ciekawe pytania, skąd się wziął lodowiec, jakie zwierzęta zamieszkują teren Wigierskiego Parku i również o tym, jak działali tutaj ludzie, ci, którzy przybyli tutaj 11 tysięcy lat temu, bo po nich znaleziono narzędzia krzemienne, ale i również o plemieniu jadźwingów i późniejszym odkryciu Suwalszczyzny dla turystyki. W stacji można zobaczyć eksponaty związane z fauną, florą, dotyczące ryb, ptaków i innych zwierząt zamieszkujących te tereny. Natomiast dla ułatwienia, ponieważ teren jest tak zróżnicowany, dyrekcja parku na tym szlaku umieściła również kładki, które pozwalają dojechać do takich bardzo widokowych miejsc. Z różnych stron możemy podziwiać jezioro Wigry. No i oczywiście taką wisienką na torcie jest półwysep, na którym znajduje się Kamedulski klasztor i stąd ciekawe historie i również miejsca. Wiadomo, że w 1999 roku w apartamentach, zabudowaniach klasztornych nocował święty Jan Paweł II. Ten szlak jest również skomunikowany z znaną już trasą Green Velo. Stąd ze starego folwarku można do Suwałk dojechać ścieżką rowerową, a na trasie znajdują się również miejsca postojowe, takie miejsca, gdzie można naprawić rower i również zatrzymać się, czyli wiaty, o które postarał się Park Narodowy. Czyli łatwa wycieczka i ciekawa. Może nie do końca łatwa, ale dla wymagających na pewno ciekawa i warto podążyć te 45 km dookoła jeziora Wigry. Autopromocja. Światowe mocarstwo, z którym liczy się każdy przywódca, kraj miliarda 400 milionów ludzi, ogromnych liczb, drapaczy chmur i rowerów. Państwo środka od środka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje z Pekinu w środę, w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia. Tomasz Sajewicz. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na Dziki Zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzadko zatrzymujący, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przechlepane. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak. Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania.